สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์นะครับเราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่99นะครับเป็นพระพรประการที่5ครับภายใต้หัวข้อให้ความกรุณาได้พระกรุณาแต่ก่อนที่ผมจะไปยังพระพรประการที่5นะครับผมขอทบทวนพระพรตั้งแต่ประการแรกนะครับเรารู้นะครับว่าพระพร4ประการแรกนั้นเป็นพระพรที่เกี่ยวข้องกับความคิดนะครับและจิตใจนะครับซึ่งหมายถึงเฮดนะครับก็คือความคิดแล้วก็ฮาร์ทที่แปลว่าจิตใจครับ4ประการแรกนะครับเกี่ยวข้องกับความคิดและจิตใจครับพระพรประการที่1ครับบุคคลผู้ใดรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณผู้นั้นเป็นสุขเพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาพระพรประการที่2ครับบุคคลผู้ใดที่โศกเศร้าผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับการทรงปลอบประโลมพระพรอย่างที่3ครับบุคคลผู้ใดมีใจอ่อนโยนผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกครับพระพรอย่างที่3ครับพระพรประการที่4ครับบุคคลผู้ใดหิวกระหายความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงให้อิ่มบริบูรณ์อย่าลืมนะครับพระพร4ประการแรกครับเขาจะต้องมีความคิดและจิตใจที่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่ส่วนพระพรอีก4ประการที่เหลือนะครับแสดงถึงแฮนด์ครับแฮนด์หมายความว่าการกระทําซึ่งมีผลมาจากท่าทีนะครับท่าที4ท่าทีแรกครับถ้าคริสเตียนได้บรรลุถึงพระพร4ประการแรกเขาจะมีสัญชาตญาณที่มีท่าทีตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยพรประการที่5 6 7 8ก็คือเมตตาบริสุทธิ์สร้างสันติและการยอมรับปัญหานะครับครับในเช้าวันนี้ครับเราจะมาดูนะครับว่าพระพรประการที่5นะครับซึ่งปรากฏอยู่ในมัทธิวบทที่5ข้อที่7นะครับมัทธิวบทที่5ข้อที่7โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าบุคคลผู้ใดมีใจกรุณาผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับพระกรุณาตอบบุคคลผู้ใดมีใจกรุณาผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับพระกรุณาตอบพี่น้องครับคำว่าเมตตากับกรุณานะครับสำหรับคนไทยนั้นก็แตกต่างกันครับนะครับเพราะว่าเมตตานั้นคือความมุ่งมากปรารถนาที่อยากจะให้คนอื่นมีความสุขให้ดีครับนะครับจากศูนย์ให้กลายเป็นบวกครับนะฮะนี่คือความเมตตาแต่ส่วนว่าความกรุณานั้นคนไทยมักจะใช้ในลักษณะที่ว่าปรารถนานะครับให้คนอื่นพ้นทุกข์พ้นจากสิ่งที่ไม่ดีนั่นหมายความว่าติดลบอยู่นะครับอยากจะให้เป็นศูนย์หรือนะครับอยากจะให้จากลบขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเป็นศูนย์หรือไม่ก็เป็นบวกพี่น้องครับนี่คือความแตกต่างนะครับของเมตตากับกรุณาความเมตตานั้นอยากให้คนอื่นดีนะครับความกรุณานั้นอยากให้คนอื่นพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีความเมตตานั้นอยากให้คนอื่นมีความสุขนะครับความกรุณาอยากให้คนอื่นพ้นทุกข์แต่ว่าเรามาดูในพระวจนะของพระเจ้านะครับคำว่าใจกรุณาภาษาอังกฤษใช้คำว่า mercyfulmercyful นะครับซึ่งมีความหมายนะครับหมายถึงการที่มีจิตใจแห่งการให้อภัยครับ forgiveness นะครับ mercyful นั้นมีความหมายเกี่ยวข้องกับ forgive นะครับก็คือการยกโทษหรือ forgiveness นั่นเองพี่น้องครับคำว่าบุคคลผู้ใดที่มีใจกรุณาผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับพระกรุณาตอบข้อความเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นคำตรัสคำสอนของพระเยซูบนภูเขานั้นไม่ได้กล่าวในเชิงที่ว่าเราจะแสดงความเมตตาเพียงเพื่อจะได้รับพระกรุณาจากพระเจ้าเพราะนี่คือการเห็นแก่ตัวครับพี่น้องโปรดฟังใหม่ท่านครับพระเยซูไม่ได้สอนให้เราแสดงความเมตตาเพื่อที่จะได้รับความเมตตาพระองค์ไม่ได้สอนให้เราแสดงความกรุณาหรือมีใจกรุณาเพื่อจะได้รับเพียงเพื่อจะได้รับพระกรุณาจากพระเจ้าเพราะว่านี่คือความเห็นแก่ตัวครับผู้ที่มีความเมตตากรุณาเป็นคนที่รู้และเข้าใจความเศร้าโศกของคนอื่นรู้และเข้าใจความต้องการของคนอื่นและเขาปรารถนาที่จะให้คนอื่นนั้นได้พ้นจากความเศร้าโศกนะครับ ได้รับตามความต้องการของตัวเองมีชีวิตที่ดีมีชีวิตติดบวกนะครับคนเหล่านี้ครับเขาเต็มใจที่จะให้อภัยและเต็มใจในการช่วยเหลือหนุนจิตชูใจคนอื่นนะครับผมไม่ได้พูดแต่ตอนต้นนะครับว่าคำว่าใจเมตตาก็คือใจที่ให้อภัยกับการให้อภัยคนอื่นนั้นคือการแสดงใจเมตตาที่อยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องของแทนนะครับก็คือเรื่องของการกระทำหรือเรื่องของการที่เราต้องสำแดงชีวิตออกมาครับพี่น้องครับในพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ทำให้เรารู้นะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยครับชาวโรมซึ่งเป็นคนปกครองชาวยิวในสมัยของพระเยซูนั้นจริงๆชาวโรมเหล่านั้นนั้นไม่ค่อยมีความเมตตาสงสารครับเพราะว่าสังคมบริบทวัฒนธรรมของชาวโรมันนะครับซึ่งเป็นนักรบนะครับพวกเขาเนี่ยคิดว่าการที่จะแสดงความเห็นอกเห็นใจการที่จะมีใจเมตตากรุณานั้นเป็นเรื่องของคนอ่อนแอครับเพราะฉะนั้นเขานั้นเป็นชายชาตินักรบนักปกครองนักการทหารคนเหล่านี้นะครับหรือสัญลักษณ์ประจำชาติหรือจิตใจประจำชาติของคนโรมันนะครับก็คือไม่มีความเห็นอกเห็นใจครับแต่ปกครองด้วยระบบนะครับระเบียบและความเข้มงวดแต่กลับกันกับพระเยซูครับพระเยซูทรงสอนให้สาวกมีท่าทีในทางตรงกันข้ามถ้าพวกเขาทำตามที่พระเยซูต้องการเขาจะได้รับพระกรุณาจากพระเจ้าพระเยซูสอนให้สาวกของพระองค์ผู้ที่ตามพระองค์นั้นจะต้องมีจิตใจที่เมตตากรุณาจิตใจพร้อมที่จะให้อภัยคนอื่นจิตใจที่แสดงความเห็นอกเห็นใจปรารถนาให้คนอื่นได้ดีนะครับคนเหล่านี้เมื่อสักครู่นี้ผมพูดไปแล้วนะครับเขามีจิตใจที่สามารถล่วงรู้ถึงความเจ็บปวดของคนอื่นมีจิตใจที่เรียกว่าเป็นซิมพาธีนะครับก็คือเป็นจิตใจที่มีความรู้สึกเหมือนกับคนที่ตกทุกข์ได้ยากครับมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจนะครับเต็มใจที่จะช่วยเหลือและหนุนใจพี่น้องครับมีตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงนะครับในพระธรรมสดุดีบทที่41ข้อที่1และข้อที่3กษัตริย์ดาวิดได้เขียนอย่างนี้นะครับว่าพระเจ้าทรงช่วยกู้เขาในวันยากลำบากพระเจ้าทรงป้องกันเขาและรักษาเขาให้มีชีวิตเมื่อเขานอนเจ็บพระเจ้าทรงค้ำจุนเขาพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับจากความจริงข้อนี้พระเจ้านั้นเป็นผู้เดียวครับที่สำแดงความเมตตากรุณาอย่างแท้จริงให้กับมนุษย์แต่เมื่อมนุษย์นั้นได้รับความเมตตากรุณาได้รับการอภัยโทษจากพระเจ้าแล้วมนุษย์จึงสามารถที่จะให้อภัยคนอื่นๆได้หรือจะรักคนอื่นได้หรือจะเมตตาสงสารจะได้สำแดงความกรุณาให้กับคนอื่นได้นะครับเราจะต้องเข้าใจว่าพระเจ้านั้นเป็นแหล่งที่มาของใจกรุณานะครับพระทัยของพระองค์นั้นเป็นพระทัยแห่งความกรุณาพระทัยของพระองค์นั้นคือการช่วยเราในวันยากลำบากนะครับพระทัยของพระองค์นั้นคือการป้องกันเรารักษาเราให้มีชีวิตครับเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อเราติดขัดปัญหาต่างๆเมื่อชีวิตของเรามีอุปสรรคเมื่อชีวิตของเราเข้าสู่วิกฤตพระเจ้าจะค้ำจุนเราให้เราสามารถพ้นวิกฤตไปได้ครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูได้ทรงสอนสอดคล้องกับที่กษัตริย์ดาวิดได้เขียนสดุดีบทที่41ครับในพระธรรมลูกาครับยังได้บันทึกถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูได้สอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของใจกรุณาว่าท่านทั้งหลายจงมีความเมตตากรุณาเหมือนอย่างที่พระบิดาของท่านมีพระทัยเมตตากรุณาอันนี้บันทึกอยู่ในลูกาบทที่6ข้อ36ครับเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าชีวิตของเรานะครับจำเป็นที่จะต้องสำแดงความกรุณาจิตใจแห่งความเมตตาออกมาจากใจจริงโดยที่ว่าไม่ได้หวังการตอบแทนใดๆนะครับโดยที่ว่าไม่แม้กระทั่งการที่พระเจ้าจะอวยพรนะครับเราต้องมีจิตใจเมตตากรุณาและท่าทีเหล่านั้นที่อยู่ในใจของเราแสดงออกมาเป็นการช่วยเหลือครับเป็นการให้อภัยคนอื่นเป็นการหนุนจิตชูใจคนอื่นด้วยคำพูดการกระทำเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำนะครับเป็นการสำแดงถึงจิตใจเมตตากรุณาที่เกิดจากภายในซึ่งได้รับจากพระเจ้าและเรากำลังแบ่งปันให้กับคนอื่นครับพี่น้องครับอย่าทำดีนะครับเพื่อหวังผลตอบแทน อย่ามีใจเมตตากรุณาเพื่อหวังผลตอบแทนก่อนที่จะจบในวันนี้นะครับผมจะเล่าเรื่องสำคัญที่พี่น้องฟังเรื่องหนึ่งนะครับมีสามีภรรยาคู่หนึ่งไปกินข้าวด้วยกันครับแล้วสามีภรรยาคู่นี้ก็ได้แชร์อาหารนะครับด้วยกันแชร์อาหารนี่กันหมายถึงว่ากินอาหารอยู่ในชามเดียวกันกินกันไปคนละคำสองคำจนกระทั่งถึงชิ้นสุดท้ายครับภรรยาก็ผลักให้กับสามีและบอกกับสามีว่าชิ้นสุดท้ายนั้นฉันให้เธอกินเพราะว่าใครก็ตามที่กินชิ้นสุดท้ายนั้นแฟนสวยพี่น้องครับการพูดอย่างนี้ของภรรยานั้นแสดงให้เห็นถึงการที่ภรรยานั้นอยากจะให้สามีกินครับแต่ต้องการให้ตัวเองสวยครับนี่คือสิ่งที่เป็นสำคัญในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรที่ทุกท่านในการทำความดีใดๆก็แล้วแต่อย่าหวังผลตอบแทนครับแต่เป็นการที่เราทำเพื่อตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าการที่เราจะมีใจกรุณาอย่าหวังผลตอบแทนครับแต่การที่พระเจ้าจะสำแดงพระกรุณาต่อท่านเป็นสิ่งที่พระองค์ทำอยู่แล้วนะครับทรงจะยกโทษให้เรานะครับเมื่อเรายกโทษให้คนอื่นอาเมน